Even kijken hoor, we gingen naar Area 46. Dat is solar proof. Veld naast de kerk. Gewoon een feest natuurlijk. Goedemiddag, hallo, we zijn live op de radio natuurlijk. Nou, geen commentaar. Oh, nou dat is makkelijk. Jij is hartstikke gezellig. Ja, oh, ja, goedemiddag. Super. Ook nog erbij. De derde dag. Goedemiddag, geen commentaar. Okay. We lopen op ons tandvlees, maar we moeten nog een dag. Oh ja, voelt het zo nu? Ja, ja, voor mij wel, want ik heb een winkel. En, dat is hard dus, werken. Dus het is hard werken. De hele dag paraat. Vroeg op, laat naar bed, maar het is super gezellig. Ja, ja. Kom naar Ruigoord. Ja, het is lekker druk toch? Ja, super. Ja. Ja, maar het is uitverkocht, dus eigenlijk wel. Iedereen die wou, die klim over het hek. Ja, klim over het hek, lieve luisteraar, want de respect zat, kan nog meer bij. Heb je wel wat meegemaakt dan nog? Zijn er gekke dingen gebeurd? Nee, ik maak weinig mee. Alleen maar hele leuke klanten. Oké. Okay. Ja, nou, ja, iedereen is natuurlijk blij als er zoiets... Ik heb goede prijzen, dus iedereen gaat blij de deur uit. Ja. Ja. Mooi spul, goedkoop. Ja. Nou, zie je later. Ja, dankjewel. Hoi, hoi man. Hoi. Kijk hoor, ik weet niet of er nog wat leuks gebeurt ergens. Ja, bij de bar. Ja, bij de bar, ja. Is dat leuk? Was daar die... Oh, is dat... is dat Area 46 misschien? Ja, waarschijnlijk wel. Ik geloof dat ik Area 46 nu gevonden heb, maar de solarpunk is toch wel afgelopen, denk ik. We lopen even door naar de band, een luide band. Ik heb ook eigenlijk geen idee wat we dan horen.